teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Nie przegap takich okazji. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 czerwca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratorzy dostaną polecenie przeliczenia głosów w prawie 300 obwodowych komisjach wyborczych. Drużynowy sukces polskich lekkoatletów w Mistrzostwach Europy w Madrycie zajęli drugie miejsce. Washington Post opisuje przechwyconą rozmowę urzędników z Iranu o skutkach ataku USA na cele nuklearne. Prokurator generalny powołuje zespół śledczy, który ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Chodzi o 296 komisji, pisze Wyborcza.pl. Jutro zostaną wysłane polecenia dla prokuratorów z rejonu. W środę Adam Bodnar w piśmie złożonym do Sądu Najwyższego domagał się przeprowadzenia oględzin kart do głosowania w ponad 1400 obwodowych komisjach wyborczych. Są to komisje, które w swojej analizie opisał dr Krzysztof Kątek, badacz anomalii związanych z SGH. Prokurator generalny może dokonywać oględzin kart do głosowania na podstawie kodeksu postępowania karnego. Jednak by ocenić nieprawidłowości, musi być wszczęte śledztwo. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy zaistnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zamiar powołania zespołu śledczego oznacza, że śledztwo zostało już wszczęte lub zostanie wszczęte jutro. W tym tygodniu premier ma przedstawić projekt rekonstrukcji rządu. Stanisław Wziątek z Lewicy jest przekonany, że zmiany wpłyną na poprawę skuteczności gabinetu. Podkreśla jednak, że konkretny kształt tej rekonstrukcji nie jest jeszcze znany. W tej chwili precyzyjnie nie wie tego nikt, oprócz pana premiera Donalda Tuska, i wiem, że to jemu właściwie najbardziej przynależy proces podejmowania decyzji. On powinien dokonać prezentacji koncepcji, a później uzgodnić tą koncepcję ze wszystkimi koalicjantami. Jestem przekonany, że jest pole i płaszczyzna porozumienia w tej sprawie. Rekonstrukcja rządu planowana jest w lipcu, ale wcześniej ustalona zostanie nowa struktura gabinetu oraz priorytety programowe. Polscy lekkoatleci zdobyli srebrne medale drużynowych Mistrzostw Europy w Madrycie. Biało-czerwoni zgromadzili 405,5 punktu. W niedzielnych konkurencjach odnieśli 2 zwycięstwa. Po złoto sięgnęli Włosi, po brąz Niemcy. Amerykańskie uderzenie na irańskie obiekty nuklearne było mniej niszczycielskie niż oczekiwano, pisze Washington Post, powołując się na przechwyconą przez wywiad USA rozmowę irańskich urzędników. Przedstawiciel administracji prezydenckiej, pytany o doniesienia medialne, zapewnił, że Irańczycy są w błędzie, a amerykańskie bomby uderzyły dokładnie tam, gdzie planowano, i przyniosły zamierzony efekt. Według szefa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafaela Grossiego, atak USA na 3 irańskie ośrodki jądrowe poważnie je uszkodził, ale nie zniszczył ich całkowicie. Dodał, że w ciągu kilku miesięcy Iran może ponownie zacząć proces wzbogacania uranu. Wiele osób zdecydowało się spędzić pierwszy weekend wakacji na Podlasiu. Jak podkreślają, przyciąga ich unikalna architektura, kultura i przyroda. Reporter Radia Białystok rozmawiał z turystami w Białowieży. Przyjechaliśmy, żeby poddychać świeżym powietrzem i zobaczyć dziką przyrodę, której na co dzień w Piotrkowie Trybunalskim nie mamy. Jeździmy tutaj rowerami, zwiedzamy okolice. Jesteśmy zachwyceni ścieżkami rowerowymi. Kuchnia regionalna, wyśmienita. Jesteśmy zauroczeni tym miejscem i to, że nie ma tak dużo turystów. Przynajmniej w tym okresie, nie wiem jak później. Żubry i piękne dziewczyny. Ja się urodziłem niedaleko tej puszczy. Czyli ciągnie wilka do lasu. Tak, to można powiedzieć. Na rower do Białowieży? Tak, na rower. Można kilometrami jechać przed siebie. Jest zielono. Są różne zwierzęta. Też przyznaję, że kuchnia tutaj jest bardzo dobra. Dlatego bardzo lubię tutaj wracać. To już trzeci raz. Tu widzę degustację marcinka. Bardzo dobry. Tak, bardzo dobry. Produkt regionalny kajnowski. I jeszcze potem pójdziemy gdzieś tam zwiedzić coś. A droga teraz jest ekstra. Z Białegostoku tutaj to może dojechać spokojnie. Ostatnio oglądałam film o Simonie Kossak i postanowiliśmy odwiedzić strony, w których żyła i pracowała. Rezerwat nam się bardzo podobał. No i tutaj też park pałacowy. W Białowieży można było wybrać się też na piknik podlaskich parków narodowych i krajobrazowych. W najbliższą sobotę w białowieskim amfiteatrze noc kupały z tradycyjnym łowieniem wianków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro wszędzie dużo słońca. Na północy będzie się chwilami chmurzyć. Na Podlasiu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 19 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na zachodzie. A

Ten koncert 50-lecia Lynyrd Skynyrd odbył się w Nashville w 2022 roku. Skład już mocno odmłodzony, ale firma, że tak powiem, trzyma poziom. Płyta na wakacje z pewnością. Przed nami najważniejsze wydarzenie muzyczne tego weekendu, zapowiadane od wielu tygodni. 7 zaginionych i odnalezionych i właśnie wydanych albumów Bruce'a Springsteena. Pierwszą kompilację swoich nieznanych wcześniej utworów pod nazwą Tracks Bruce Springsteen wydał w 1998 roku, no ale to były zaledwie 4 kompakty i 66 piosenek. No od piątku mamy na rynku część drugą Tracks The Lost Albums. 83 nagrania z lat 1983-2018, w tym 74 nagrania dotąd niepublikowane. No i wreszcie coś dobrego można powiedzieć o pandemii, bo to w trakcie przymusowego odosobnienia Boss poszperał w swoich archiwach i postanowił wydać stare nagrania. Left my home, left my friends, I can't go back again. I don't know why, and I don't know why. Oh, baby, now here I am. You're just another hired hand, watching the seasons fly by, watching them fly on by. Summer comes around and I miss you. Without you I'm just another guy under a big sky. Come the spring, we ride the line. Bend the fence where it's been torn. Spent the day tearing out that oak that fell in the winter storm. Well, work's in and days gone down. Hop in, pick up, head in the town. Just to end up dead drunk, thrown back in your arms. Winter comes around and I want to kiss you. Kiss you and feel you by my side under a big sky. John, why must you always leave the ones who love you so? But I had it set in my head, believed every word the newspaper said. Now it's plain to see, hey, the joke's on me. To wspaniały boks płytowy, który mógłby samodzielnie wypełnić dwie audycje Dym na wodzie, wszak to 320 minut muzycznej zawartości. Z pewnością będę do tych nagrań wracał w trakcie dwóch wakacyjnych miesięcy. Tymczasem, słuchając Trójki w tym tygodniu, dowiedziałem się, że redaktor Piotr Baron marzy o obecności na występie Bruce'a Springsteena i to najchętniej gdzieś w Polsce. Nie jest w tym odosobniony. Drogi Piotrze, chętnie bym się przyłączył, no ale na Polskę nie ma szans. Boss za kilka dni zakończy europejskie tournée. Zostały mu jeszcze tylko dwa występy w Mediolanie. Trasa Land of Hope and Dreams rozpoczęła się 14 maja w Manchesterze i mam z niej świeżutkie nagrania.

Come on this train. Come on this train. Come on this train. Let me see your hands. Come on this train. Come on this train. There's a train coming. You don't need no ticket. All you gotta do is get on I tak zaczęła się w połowie maja ta dodatkowa europejska trasa Bruce'a Springsteena. Więcej nagrań z koncertu w Manchesterze po północy. W tym roku już występu w Bossa nie będzie. Artysta odwołał ogłoszone już wrześniowe koncerty z powodów zdrowotnych. Natomiast będą, i to w Polsce, koncerty innego znanego państwu artysty. You take the love you found from failure. Tak zaczynał się album Helicopters, pierwsza płyta zespołu Porter Band wydana w Polsce w 1980 roku na kasecie i na winylu przez wytwórnię Pronit. Nagrana w 4 dni z okazji 45-lecia tego pierwszego wydania, no bo każda okazja jest dobra, John Porter skompletował nowy zespół i będzie w tym roku koncertował z tym dawnym, ale świetnym materiałem. Program trzeci. Słuchają Państwo audycji muzycznej Dym na wodzie i mamy dziś okazję urodzinową i to nie byle jaką, bo to są urodziny perkusisty grupy Deep Purple. Dziewiątego czerwca 1948 roku urodził się Ian Paice, współzałożyciel i perkusista zespołu Deep Purple. No miał także incydentalne, okresowe występy, nagrania z zespołem White Snake. Przedstawiać Państwu tego wybitnego artysty nie trzeba, więc po prostu najlepsze życzenia i oklaski dla perkusisty. nothing. Nothing, nothing, any excuse to give me this intrusion. Everything's fine as it is. Wouldn't want to be disillusioned. It's your body line. Nothing, nothing, so divine. Your body line. My, oh, my, oh, my, oh, my, your body line. Clearly defined. It's your body. Granie na perkusji w Deep Purple to nie była łatwa praca od samego początku. Oni wszak grali bardzo, bardzo szybkie utwory na koncertach, a czynili to niezwykle precyzyjnie za sprawą między innymi perkusisty Iana Pace'a, który dziś obchodzi urodziny. W pierwszej godzinie Dymu na wodzie, aha, przy okazji, za tydzień Dym na wodzie wystartuje po północy, ale dziś jeszcze pierwsza godzina i mam dla Państwa jeszcze polską piosenkę. Oto Zuzanna w utworze Niedźwiedzie. Jedna z najpiękniejszych chwil, gdy jak niedźwiedzie śpimy po obiedzie razem. Ja i ty, jedna z najpiękniejszych chwil. Jedna z najpiękniejszych chwil, gdy jak niedźwiedzie śpimy po obiedzie razem. Ja pędzi w piekielnym zamęcie, swój ogon znów zjada doszczem, tu się spala w kucholim obłędzie, wiruje napięcie, my dalej leżymy objęci. Jedna z najpiękniejszych, śpimy po obiedzie razem, ja i ty, jedna z najpiękniejszych chwil. Tak bardzo bym chciała 40 lat później, gdy sen już nas znuży jak w to popołudnie, nie młodzi, nie piękni, niewolni, zajęci. Leżymy wciąż razem objęci. Ostatnie drzemanie mieć z tobą, kochanie, a świat niech się kręci, jak kręcił. Piosenka nosi tytuł Niedźwiedzie, muzyka, tekst i wykonanie Zuzanna Bloch. Ja cenię sobie dowcip w muzyce rozrywkowej, więc Zuzanna ma u mnie plus. Dym na wodzie powróci po północy, a w nim wtedy m.in. Gary Hoy. Autopromocja. Na tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla i na stulecie polskiego radia dla 20-letniego Ottona, starszy od niego o 13 lat Bolesław, był kimś w rodzaju młodego, ponętnego boga wojny. Narodziny Królestwa.